Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillan lillazina amanu rabbena innaka raufur rahim. Sadakallahul azim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, alemlerin sultanı Muhammed aleyhissalatü vesselam bir hadisinde insanı yolcu olarak tanıtır. İnsan doğrudur, yolcudur. Menzili belli olan bir mekana doğru yolcudur. Tabi insan o yolculukta dostlar başına bin bir türlü işler gelebilir. O yolculuğu tarif edenler şöyle derler. İnsan devran olmak zorundadır. Yani yürümek zorundadır. Devran olan insan seyran olur dostlar. Seyreder, görür. İnsanların fark edemediği, farklı canlıların fark edemediği nice şeyleri seyran eder. Onları seyreder. Hayran olur onun akabinde de. Yani insan devran olunca seyran olur. Seyran olunca da hayran olur. Hayranlık insanın ağzından şu cümlenin dökülmesine sebep olur. Rabbena ma halakte haza batile. Subhaneke fekine azabennar. Ey Rabbimiz, sen şu gördüğümüz, şu devri alem ettiğimiz zaman gözümüze çarpan şeyleri, seyrettiğimiz şu şeyleri boş yere yaratmadın. İş olsun diye yaratmadın. Çünkü sen el hakimsin. El hakim olan hikmetle iş yapandır. Eşyayı yaratmadan önce eşyaya yer yaratandır. Sonra o eşyaya uygun olan şeyleri yaratandır. El hakim olan Allah batılla uğraşır mı? Haşa. Onun yarattığı her bir şeyde hikmet var. Her bir şeyde bizlere mesajlar taşıyacak, yüklü yüklü mesajlar taşıyacak meseleler var. Onun için Müslüman bu yolculuğunu hayranlıkla noktalandığı zaman ağzından bu ayet dökülür ve Allah'ın azabından yine Allah'ın rahmetine sığınır. Fakine azabenlar. Bizleri o elim azaptan koru. Bizleri rahmetinle muamele et. O yolculuk dostlar öndersiz yapılmaz. Yolda bir imam şarttır. Yolun önünde önder olmazsa, imam olmazsa insanın varacağı nokta çok yanlış olabilir. Yürüdüğünüz yol doğru olabilir. Yürüme usulünüz doğru olabilir. Ama önderiniz doğru değilse, size rehberlik eden zat doğru birisi değilse Allah muhafaza felakete gidebilirsiniz. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ümmetin rehberidir ve o bizim yolculuk yapmış olduğumuz geminin kaptanıdır. Ne diyordu Sadi? Ne gam o ümmete ki o geminin kaptanı Hazreti Muhammed'dir. Ve bizler Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmeti olarak bundan gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bu bizim için en büyük lütuf, en büyük nimettir. Allah Resulü'nün önderliğinde yolculuk etmek, onun kaptanlığında Darusselam'a doğru yolculuk etmek, yelken açmak. Rabbimiz inşallah Muhammed aleyhissalatü vesselamın önderliğinden bizleri şaşırmasın. Ve bizler dostlar bu yolda Peygamber aleyhissalatü vesselamın ellerinden yetişen talebelerin önderliğine muhtacız. Gemimizin kaptanı Ebu Bekirler olacak. Ömerler olacak, Osmanlar olacak, Aliler olacak ve ismini sayamadığımız o sahabe-i güzin efendilerimiz olacak. Onlardan başka biz bir önderliği, doğru bir önderlik bulmuyoruz. Ya da onlardan ilham alan bu çağın onların izinden giden önderleri olacak. Allah doğru yolda, doğru rehberlerle, doğru bir usulle bizi Darusselam'a ulaştırsın inşallah. Evet dostlar, işte o önderlerden birisi Hazreti Osman. Ve Hazreti Osman'ın hayatına ait tabloları geçen dersimizde işlemeye çalıştık. Şöyle bir baktığımız zaman dostlar, Hazreti Osman'ın hayatında hayır adına ne işlemişse iki kez o hayrı tekrar ettiğini görüyoruz. Çok ilginçtir bu. Başka sahabe efendilerimize nasip olmayan bir iyiliktir bu. Hazreti Osman hayır adına neyi yapmışsa iki kez yapmıştır. Hani o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme talip olmuştu onların kızından birine. Rukiye validemize. Ve Rukiye validemiz vefat edince Ümmü Gülsüm ile evlenmişti. Ondan sonra lakabı değişmişti Hazreti Osman'ın. Zinnureyn olmuştu. İki nur sahibi. İşte o peygamber evine damat olmasını bile ikilemişti. Birdi iki olmuştu. Bir bakıyoruz hayatına, Zülhicreteyn, iki hicret sahibi. Habeşistan'a peşi sıra iki hicret etmişti. Yetmemiş, Habeşistan hicretinden sonra Medine'ye hicret etmişti. İki hicret sahibi olmuştu. Bir bakıyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini iki kez genişletme işinde Osman görev almıştı. Allah Resulü'nün vefatına yakın bir zaman mescit dar gelmeye başlayınca Resulullah kim benim mescidimi genişletecek deyince Hazreti Osman ben demiş ayağa kalkmıştı. Ve satın almıştı mescidin etrafındaki arsaları. Mescid-i Nebevi'ni genişletmiş, insanların rahat bir biçimde ibadet etmesine vesile olmuştu. Resul-i Ekrem vefat etmiş, günler Osman'ın hilafet günleridir. Yine mescit dar gelmeye başlamış, Medine insanları almamaya başlamıştır. Hazreti Osman hilafet günlerinde yine etraftaki arsaları satın alarak mescidi ikinci kez genişletmiştir. Böyle bir hayra, böyle bir şerefe iki kez nail olmuştur. Yine bakıyoruz dostlar hayatında iki kez malının büyük bir kısmını Allah yolunda infak etmiştir. Allah Resulü Tebuk seferi sırasında kim benim ordumu donatacak deyince yine ayağa kalkan odur. Ben ya Resulallah, 1000 asker üzerinde ve altlarındaki binekleriyle, üzerlerindeki elbiseleriyle, silahlarıyla benim üzerime. Yetmemiş evine gitmiş, varını yokunu getirerek Allah Resulü'nün önüne sarmıştı. Ve Resulullah'ın yapmış olduğu o iyilik Ceyşul Usra zorluk sefer ordusunu Ceyşul Osman'a çevirmişti. Osman'ın ordusu. Ve onun dışında dostlar bu hayrı ikinci kez de bir de Ebu Bekir döneminde yapmıştı. Yine bunun gibi bir iyiliği, bir infakı yaparak iyiliğini ikilemişti. Ve dostlar en önemlisi iki kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle cennetle müjdelenmişti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Tebuk savaşı sırasında ondan razı olduğunu söylemişti. Ben Osman'dan razıyım demişti Allah'a öyle bir davetiye uçurarak. Ama iki kez de açıkça Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın lisanı ile cennetle müjdelenmişti. Ne diyor o hadiseler dostlar? Bir tanesi Ebu Musa el-Eşari kanalıyla bizlere gelir. Başta Buhari ve Müslim olmak üzere birçok hadis kitabı bu olayı bize anlatır. Sahabenin ilklerinden Ebu Musa el-Eşari. Der ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi özledim. Kendi kendime evimden çıkarken dedim ki vallahi bu günümü sabahtan akşama kadar Resulullah'la geçireceğim. Biz de özledik değil mi dostlar? 1500 sene sonrasından geldik ama aynen sahabe gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama duyduğumuz iştiyak aynı. Biz de özlüyoruz. Keşke biz de Ebu Musa el-Eşari gibi onun kapısında kapıcı olmaya layık olabilseydik. Vardım diyor mescide, baktım Resulullah yok. Sordum nerede? Şu yöne doğru gitti dediler. Ben de Allah Resulü'nün yürüdüğü o yolu takip ederek Resulullah'ın vardığı yere vardım. Kuba köyünde, o zamanlar bir köy, Eris diye bir kuyu, o kuyunun başında Resulullah'ı otururken gördüm. Allah Resulü kuyunun başında oturmuş, ayaklarını kuyuya sarkıtmış, öylece dinleniyor. Vardım Resulullah'ın yanına, selam verdim. Selamımı aldı. Dedim ki ya Resulallah, bugün ben senin kapıcınım. Kapıda oturacağım, sana kapıcılık yapacağım. Resul-i Ekrem tebessüm etti. Gittim kapıya oturdum diyor. Bir müddet sonra kapı çalındı. Açtım kapıyı, gelen Ebu Bekir idi. Dedim dur, gideceğim Allah Resulünden izin alacağım. İzin almadan içeriye girmek yok. Vardım Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah, Ebu Bekir gelmiş, içeriye girmek için senden izin istiyor. Bana dedi ki git, izin ver ve onu cennetle müjdele. Vardım Ebu Bekir'in yanına, gir içeri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni cennetle müjdeledi, mübarek olsun ey Ebu Bekir dedim. Ebu Bekir girdi, Resulullah'ın oturduğu gibi geldi, aynen onun yanına, onun oturuş şekliyle oturdu. Ayaklarını kuyuya daldırdı, Allah Resulü'nün yanında oturdu. Bir müddet sonra diyor Ebu Musa el-Eşari, kapı ikinci kez çalındı. Ben ellerimi kaldırdım, ya Rabbi dedim, ne olur gelen kardeşim olsa. Çünkü geleni Allah Resulü cennetle müjdeliyor. Ne olur gelen kardeşim olsa da Allah Resulü'nün o müjdesine o da nail olsa. Ama gelen Ömer'di. Ömer İbnül Hattab. Dur dedim ey Ömer, izin almadan içeriye girmek yok. Vardım Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah, Ömer gelmiş ve içeriye girmek için senden izin istiyor. Bana dedi ki izin ver ve onu cennetle müjdele. Vardım Ömer'in yanına. İçeri gir ey Hattab'ın oğlu ve müjdeler olsun ki Allah Resulü seni cennetle müjdeledi. O da sevindi. O sevinç ile içeriye girdi. Ebu Bekir Allah Resulü'nün sağında, Ömer de solunda oturdu. O da ayaklarını kuyuya doğru uzattı. Ben de kapıya doğru yöneldim. Bir müddet sonra kapı bir daha çalındı. Ben dedim ya Rabbi, acaba bu gelen kardeşim mi? Acaba gelen o mu? O da bu müjdeye nail olacak mı? Ama gelen Osman'dı. Sırayı görüyor musunuz dostlar? Ebu Bekir, Ömer ve Osman. Dur dedim Osman, ben Allah Resulü'nden izin almadan içeriye giremez. Vardım Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah, Affan'ın oğlu içeriye girmek için izin istiyor. Ne diyorsun? Ne diyor biliyor musunuz dostlar Hazreti Osman için? Ona da izin ver. Onu da cennetle müjdele. Ama de ki başına gelen belalara sabretsin. Sabretsin, o sabrın sonunda muhakkak o da cennete girecektir. Vardım diyor Ebu Musa el-Eşari Osman'ın yanına. Allah Resulü sana izin verdi ama dedi ki başına gelen belalara sabretsin. Osman dedi ki inşallah Rabbimin izniyle ben sabredenlerden olacağım. Ve o da içeri girdi. Ama Allah Resulü ile Ebu Bekir Ömer'in oturduğu yerde yer kalmamıştı. Osman uzakta, biraz daha uzakta kuyunun karşısında oturdu. Üçü yan yana, Osman ise biraz uzakta. Tabiinin ulemasından Said İbni Müseyyib bu hadisin tahlilini yaparken vallahi diyor onların oturuşları kabirlerinin yerlerinin işaretidir, tevilidir. Üçü bir arada, Allah Resulü, Ömer ve Ebu Bekir bir arada, Osman ise onlardan daha uzakta. Eğer Medine'ye gitmişseniz dostlar görmüşsünüzdür. Osman'ın kabri Baki kabristanlığının ta ucundadır. Mahzun mahzun oradan Kubbetul Hudra'yı, Allah Resulü'nün o mescidini ve o kabrini seyretmektedir. İşte birinci müjde bu. Ebu Musa el-Eşari'nin rivayetiyle. Ya ikinci müjde dostlar. Aşere-i Mübeşşere'den olan Said İbni Zeyd. Hazreti Ömer'in amcasının oğlu. Onun rivayetiyle gelir bize. Der ki Resulullah bir gün içeriye girdi mescide. Oturdu ve sırayla isimler saymaya başladı. Ebu Bekir fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne, Ali fil cenne, Ebu Ubeyde fil cenne, Zübeyir fil cenne, Talha fil cenne, Said İbni Zeyd fil cenne. 10 isim saydı. Cennetle müjdelenen ve hepsi de İslam'ın ilklerinden olan, sabikun olan, evvelin olan o güzide insanlar. İşte bu da ikinci müjde. Allah Resulü'nden daha hayatta iken cennetle müjdelendiklerinin müjdesini almışlardı bu insanlar. Peki ne oldu dostlar? Artık ne de olsa müjde cebimizde, yatalım mı dediler? Hayır. Çalıştıklarının üzerine kat kat ekleyerek Allah ve Resulünü razı etmenin yollarını aradılar. Osman bir ömür boyunca o müjdeyi yerde bırakmamak için mücadele verdi. Varını yoğunu, malını mülkünü İslam'ın selameti uğruna harcadı. Cömertti o cömert. Cömertlikte zirveydi. O cömertti de onun ellerinde yetişen, onun muallimi olan Hazreti Peygamber cömert değil miydi dostlar? Eğer Osman'da bir cömertlik varsa selam olsun ona. İnanın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiştir o cömertliği. Resulullah'ın ellerinde o cömertliğin zirvesine ulaşmıştır. Çünkü Allah Resulü insanların en cömerti. Nasıl cömertti? Bir örnek vermeme müsaade edin. Mekke fethedilmiş. Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü hemen Huneyn'e, Taif'e gidecek. Yanına o gün Müslüman olmamış ama İslam'a siyasal anlamda teslim olmuş Mekkelileri de almış. Saffan İbni Umeyye de onlardan bir tanesi. Tabi gidilir, savaş olur, Huneyn fethedilir. Sayılması mümkün olmayacak kadar çok ganimet elde edilir. İbni Sa'd tabakatında der ki oradaki o ganimetleri sayarken 40 bin koyun, 24 bin deve, 6 bin esir, 4 bin okka gümüş. Resulullah'ın Huneyn'de elde ettiği ganimet. Hesabını yapmak bile imkansız. Bu kadar bir ganimet. Resulullah'tan bu ganimetten sonra Resulullah'ın hanesinde ne kaldı dostlar? Hiçbir şey. O günler işte Fatma gelir babasından, ey babacığım ellerime bak, nasırlaştı, bana bir hizmetçi ver dediği zaman hayır dediği günler. Elinin altında 6000 tane esir var, bir tanesini dahi kızına vermeden tamamını insanlara infak eden bir peygamber. Böyle bir cömertliğin zirvesi. Ganimetler toplanınca dostlar vadiye, Saffan İbni Umeyye Allah Resulü'nün yanında iştahlı iştahlı o ganimetlere bakar. Resulullah onun o bakışlarını görünce der ki ey Saffan, hoşuna mı gitti o develer? Evet ya Muhammed der aleyhissalatü vesselam. Al der, senin olsun. Ey Muhammed, benimle dalga mı geçiyorsun der. Daha iman etmemiş bu adam. Benimle kafa mı buluyorsun der. Vallahi bulmuyorum. Hepsi senin olsun. 200 deve. Nedir biliyor musunuz Saffan bin Umeyye? Şahadet ederim ki sen Allah'ın peygamberisin. Vallahi bir peygamberden başka hiç kimse böyle veremez. Ancak sen verirsin. Sen de Allah'ın peygamberisin. Gelir kavmine Saffan. Der ki ey kavmim, koşun Muhammed'e ve ona iman edin. O alemlerin Resulüdür. Çünkü o yokluk korkusuyla, fakirlik korkusuyla hiçbir şekilde korkmadan veriyor. Muhammed peygamberane veriyor. Peygamberi bir verişle veriyor der. Allah Resulü böyle birisi. Allah Resulü'nün yanında 10 yıllık hizmet etmiş Enes bin Malik, sahabenin ilim hazinelerinden. Ne diyor biliyor musunuz dostlar? Benim efendim ahsenun nas ve ecvedun nas'tır. Benim efendim alemlerin sultanı olan Muhammed aleyhissalatü vesselam insanların en güzeli ve insanların en cömertidir. O verirse işte peygamberin vereceği şekilde verir. Osman o ellerde yetişti dostlar. Osman peygamber aleyhissalatü vesselamın cömert olan, kerim olan ecvedun nas olan o ellerinde yetişti. Osman vermez mi? O da verir aynen peygamber gibi. Ali İbni Ebi Talip evlenecek. Fatıma'ya talip olacak. Gelir Allah Resulüne ya Resulallah der. Fatıma'ya talibim. Allah Resulü'nün çok sevdiği amcasının oğlu benden bir parçadır dedi Fatıma'sına talip. Resulullah vermez mi Ali'ye? Ali'ye verilmeyecek de kime verilecek o kız? O kızı Allah Resulü saklamış hanesinde Ali'ye takdim etmek için. Tamam der Hazreti Ali'ye. Peki der, mihri nasıl vereceksin? Düğün masraflarını nasıl karşılayacaksın? Paran var mı? Yok der ya Resulallah. Olmadığını o da biliyor. Ama Ali'ye bir terbiye vermek istiyor. Kimseye yaslanma. Müslüman kimseye yaslanmaz. Elinin emeğiyle geçinir. Kimsenin emeğiyle değil. Git çalış ve o çalıştığın para ile kimsenin minnetinin altına girmeden düğününü yap. Yok ya Resulallah der Ali. O halde zırhını git sat der. Sat zırhını, gel düğün masraflarını karşıla. Ali zırhını ya kendisi pazara götürür ya da biriyle pazara gönderir. Hazreti Osman bir bakar ki Ali'nin zırhı bir Yahudinin elinde. Nereden buldun bunu? Satın aldım der. Ben onu senden satın almak istiyorum der Hazreti Osman. Kaç lira istiyorsan al parayı, zırhı bana ver. Zırhı satın alır. Cebine de büyük bir miktarda para koyarak Hazreti Ali'ye geri gönderir. Ey Ali der, bu zırh sana yakışır. Al bunu ve bir kardeş olarak da sana olan hediyemi kabul et. Osman Ali'nin o yardımıyla, Ali Osman'ın o yardımıyla evlenir. Fatıma ile düğününü yapar. Talha İbni Ubeydullah ticaret yapmış. 50 bin dirhem Osman'a borçlanmıştır. Yolunu değiştiriyor. Osman'ı gördüğü zaman yüzüne çıkmamak için başka yollara sapıyor. Derken bir gün 50 bin dirhemi denkleştirir, Hazreti Osman'ın yanına gelir. Al der ey kardeşim, iyilikte bulundun, bana borç verdin, işimi gördüm, Allah razı olsun, al paranı der. Osman parayı alır, bir daha Talha'nın cebine koyar. Sana yapılan bu ikram bir kardeşlik hakkıdır der. Kardeş olarak sana bunu hibe ediyorum, hediye ediyorum der. İşte bu dostlar sahabenin kardeşliği. Ve bu çağın insanı, üç kuruş için dostunu satan insanlar. Beş para etmeyen meseleler için dostlarını çizen insanlar. Sahabeye bakıp da ibret almak lazım. Hazreti Osman böyle yaşadı Allah Resulü'nün yanında. Hazreti Ayşe anlatıyor. Vallahi diyor, hiçbir kimse Hazreti Osman'ın vardığı mekana varamadı Allah Resulü'nün sahabeleri içerisinde. Nasıl bir mekan? Resulullah'ın vahiy katibi. Ama onu diğer vahiy katiplerinden ayıran bir özellik var dostlar. Kettani'nin verdiği bilgiye göre Allah Resulü'nün 42 tane vahiy katibi var. Peki Osman'ı diğerlerinden ayıran özellik ne? İşte o özelliği bize söylüyor Hazreti Ayşe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş böyle. Dizi Osman'ın dizinin üzerinde. Diz dize. Dizi onun dizinin üzerinde. O anda vahiy geliyor Allah Resulüne. Resulullah vahyin ağırlığından dolayı ter içerisinde. Ben bir taraftan Resulullah'ın terini siliyorum. Bir taraftan da Allah Resulü Osman'a diyor ki uktub ya Useym, yaz ey Osmancık. Vallahi böyle bir mekana Hazreti Osman'dan başka hiç kimse layık olmadı. Allah bu şerefi ancak Osman'a verdi diyor Hazreti Ayşe. Bir anda vahiy gelecek. Demek ki Cebrail orada, Cebrail'in komşuluğuna layık bir insan Hazreti Osman. Ve o anda dizi Allah Resulü'nün dizinin üzerinde ve Resulullah ona iltifat ederek uktub ya Useym diyor. Böyle bir yakınlık. Yine Ayşe validemiz rivayet ediyor. Resulullah insanlarla istişare ederdi. O Allah'ın peygamberiydi ama istişareye önem verirdi. istişaresiz iş yapmayarak insanlara istişareyi öğretirdi. Genel istişare yapardı, özel istişare yapardı. Resulullah eğer özel istişare yaparken o bu tarafta otururdu, karşısında da üç insan otururdu. Kim o üç insan? Ebu Bekir, Ömer ve ortalarında utangaç bir halde Hazreti Osman. Utangaç bir halde Allah Resulü'nün yanında oturuyor. Ve Resulullah böyle bir insandan razı olarak bu dünyadan göçüp gidiyor. Allah Resulü'nün vefat günleri o günler. Ayşe'nin evinden feryatlar yükseliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vefat etti diye. Sahabede büyük bir şaşkınlık. Ne yapacağını bilmiyorlar. Ömer elinde kılıç Medine sokaklarında haykırıyor. Her kim ki Muhammed öldü derse işte bu kılıç ile başını uçururum. Osman ya dostlar, bir çocuk gibi Medine sokaklarında bilinçsiz bir biçimde yürüyüp dolaşıp duruyor. Hazreti Ebu Bekir o günün yıldızı, o günün sarsılmaz dağı. Önce Ömer'i teskin ediyor. Ey Ömer diyor, el mevtu hakkun, ölüm haktır. Herkese geldiği gibi Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da gelecektir. Ve peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına Ömer'i ikna eder. Hazreti Ömer kendi teskin olunca, sükunata varınca hemen gözleri Osman'ı arar. Osman'ı arar arar bir köşede bulur. Varır Osman'ın yanına selam verir. Osman Ömer'in selamını almaz. Çünkü o gün öyle bir ruh halindedir ki Hazreti Osman, peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın firakı, ayrılığı Osman'ın yüreğinde öyle bir derin yara açmıştır ki aklı neredeyse başından gitmiştir. Ömer Osman'ın akıbetinden korkar. Acaba aklını mı yitirdi diye. Varır Ebu Bekir'in yanına. Ey Allah Resulü'nün naibi, gel bak, vallahi ben Osman'ın halinden, akıbetinden şüpheleniyorum. Ebu Bekir varır Osman'ın yanına, bir de ne görsün. Osman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından dolayı iki büklüm olmuş. Ne konuşulanı anlıyor, ne kendisi bir söz söylemeye güç yetirebiliyor. Ebu Bekir onu da ikna eder, onu da teskin eder, onu da yanına alarak Allah Resulü'nün vefatının hak olduğunu, bir gerçek olduğunu ve bunu kabullenmenin imanın zorunluluğu olduğuna onu da ikna eder. Ve Hazreti Osman için artık peygambersiz günler başlamıştır dostlar. Evet sevgili dostlar, Hazreti Osman peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da imanın insanı nasıl olacaksa öyle oluyor. Duruşunu, takvasını, vardığı mekanda yerine getiriyor ve gerçekten de imanın insanı olmasını her zaman ve her mekanda ispat ediyor. Hazreti Ebubekir'in hilafet yıllarında Hazreti Osman dostlar 2,5 yıl sürer Hazreti Ebubekir'in hilafet dönemi. O dönem zarfınca Hazreti Osman devletin sırdaşıdır, katibidir, devletin genel sekreteridir. Ne zaman Hazreti Ebubekir önemli bir şey istişare etse yanında olan insanlardan bir tanesidir Hazreti Osman. Ama Hazreti Osman'ı Ebu Bekir döneminde öne çıkaran bir olay var dostlar. Yine o da malıyla yapmış olduğu cömertliktir. Aynen Tebuk Savaşı'nda yaptığı gibi. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin son yıllarıdır. Medine'de müthiş bir kıtlık vardır. İnsanlar yiyecek ekmek bulamayacak duruma gelmişlerdir. Ama o günlerde Hazreti Osman'ın 1000 deve yüklü gıda maddeleriyle donanımlı kervanı Medine'ye gelecektir. İnsanlar 4 gözle o kervanı beklemektedirler. Hazreti Osman ise o kervanı bir yere satmıştır. Ama kimsenin bundan haberi yoktur. Kervan Medine'ye gelir gelmez tüccarlar Hazreti Osman'ın evine gelmeye başlarlar akın akın. Ey Osman bunu bize sat. Ey Osman şunu şu fiyata bize sat diye Hazreti Osman'la pazarlığa girişirler. Hazreti Osman der ki satalım. Ne kadar veriyorsunuz? Diyor ki bir tüccar, 10 dirheme aldığını 12 dirheme bana sat. Yani sana %20 kar. Hazreti Osman diyor ki bana birisi daha fazla fiyat verdi. Bu sefer başka bir tüccar diyor, 10 dirheme aldığını 14 dirheme bana sat. %40 kar vereyim sana. Hayır diyor, bana bir kapı daha fazlasını verdi. Bu sefer başka biri, o halde 10 dirheme aldığını 15 dirheme sat. %50 sana kar. Hayır diyor, vallahi bana bir kapı daha fazlasını verdi. Tüccarlar kızıyorlar. Hatta bir ikisi Osman'a diyor ki sen pazarlığı kızıştırmak için böyle diyorsun. İşte biz Medine'nin tüccarlarıyız. Bizden başka kim bu miktarı verebilir? Ben öyle bir kapı buldum ki diyor Hazreti Osman, bir dirheme 10 dirhem veriyor. Verebiliyorsanız size satayım. Veremiyorsanız beni mazur görün. Tüccarlar merak ediyor. Kim o kapı? Zat-ı Zülcelal'in kapısı. Cenab-ı Hakk'ın kapısı. 1'e 10 veren, 1'e 70 veren, 1'e 700 veren o kapı. Ben o kapıya sattım. Ey tüccarlar topluluğu, kalkın ve beni mazur görün. Vallahi gelen kervanın tamamını, üstlerindeki gıda maddelerinin hepsiyle ben Allah yolunda infak ettim. İşte Tebuk'ta yaptığı infağı orada ikiledi Osman. Adeta Allah Resulü duymadık ama onu tahminde de bir beis yok. Kabrinden ellerini açarak Osman'a dua etmiştir. Allahümme ağfirli Osman ma kaddem ve ma ahhar. Ya Rabbi, Osman'ın öncesinde ve sonrasında yaptığı ve yapacağı her şeyini affet. Ma darra Osman ma faale ba'de zalik. Osman'a bugünden sonra hiçbir sorumluluk yoktur. Çünkü o kefaretini, günahlarının kefaretini, iskatini hayatında ödemiştir. Ölümünden sonraya bırakmamıştır. Ve Ebu Bekir Osman'dan razı olarak ayrıldı yanından. Daha sonra gelen halife Hazreti Ömer 10,5 yıl sürecek bir hilafetin başına geçecek. Osman bu 10,5 yıllık dönem zarfında nerede dostlar? Yine Ömer'in arkasında. Hazreti Ali ile beraber Ömer'in en fazla danıştığı, istifade ettiği, fikirlerine başvurduğu iki insandan bir tanesi. Ve Ömer de ondan razı olarak ölüm döşeğinde dostlar. Hatırlayın, İranlı köle Firuz Hazreti Ömer'e suikast düzenlemiş, mescitte Ömer'i hançerleyerek yatağa mahkum etmişti. Hazreti Ömer vefata doğru yürürken sahabenin ileri gelenleri Ömer'in yanına geliyor ve diyorlar ki ey Allah Resulü'nün halifesinin halifesi, ey emir el müminin, bize yeniden birini ata, kendinden sonra halifeyi belirle, öyle git, bizi sahipsiz bırakma der. Hazreti Ömer bu işe soğuk bakar dostlar. Hatta der ki ben size sizin yükünüzü hayattayken taşıdığım gibi ölümden sonra da mı taşıyayım? Hayırdır, ben size halifeyi belirlemem. Gidin kendiniz belirleyin. Ama ısrarlar çoğalır. Israrlar çoğalır. O arada sahabeden Mughire İbni Şübe de gelir. Hazreti Ömer'e der ki ey emir el müminin, sana bir teklifim var. Kendinden sonra oğlun Abdullah'ı halife olarak tayin et. Ömer hiddetlenir ve der ki ey Mughire, eğer bu hayırlı bir iş ise biz zaten buna erdik. Eğer bu şerli ve zor bir işse bir evden bir kurban yeter. Asla ben bu evden ikinci bir kurban vermem. Bu ne demek dostlar? Çok önemli bir mesajdır bu. İmamet ile saltanatın arasındaki en önemli fark budur. İmamet devlet başkanlığını bir sorumluluk olarak anlar. Saltanat devlet başkanlığını bir fırsat olarak anlar. İmamet devlet başkanlığına hiçbir zaman gönüllü olarak talip olmaz. Saltanat devlet başkanlığını elde etmek için kan döker. İşte imametin makamında oturan Hazreti Ömer diyor ki, hayır, bir evden bir kurban yeter. O halde ey Ömer, bize bir yol, bize bir yöntem çiz. Hazreti Ömer diyor ki, o zaman size Allah Resulü hayatta iken razı olduğu 6 insanı seçiyorum. O 6 insan kendi aralarında birini halife olarak seçsin. Kim o 6 insan dostlar? Ali, Osman, Zübeyir İbni Avvam, Talha İbni Ubeydullah, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman İbni Avf. Cennetle müjdelenen 6 sahabi. Aslında 10 sahabiydi değil mi? Aşere-i Mübeşşere. Onlardan 2 tanesi vefat etmişti. Hazreti Ebu Bekir ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Hazreti Ömer ise ölüm döşeğinde. Geriye 7 kalıyor. Peki Hazreti Ömer niçin 7'sini değil de 6'sını seçti? O biri kim? Kim biliyor musunuz dostlar? Said İbni Zeyd. Kim bu? Hazreti Ömer'in amcasının oğlu. Ve eniştesi, ablasının kocası, Fatıma'nın kocası. Hani ilk Müslüman olduğu zaman evine varıp Kur'an ayetleriyle tanıştığı o evin sahibi Said İbni Zeyd. Niye seçmedi onu? O da akrabam. Bir evden bir kurban yeter. O da girmeyecek bu işe. Hassasiyeti görüyor musunuz dostlar? İmamet böyle bir hassasiyet insana kazandırır işte. Ve Hazreti Ömer der ki, o zaman bana böyle bir yetkiyi verdiniz, benim sözlerimi de yerine getireceksiniz. Nedir o sözler? Siz ey 6 kişi, bugünden sonra Hazreti Ayşe'nin evinde toplanacaksınız. 3 gün zarfında yeni halifeyi seçeceksiniz. Sakın ha bu 3 günü 4. gününe çevirmeyin. 4. gün yapmayın. Yani 3 günün sonunda bu işi bitirin. Ve sahabeden Ebu Talha el Ensari'yi çağırır. Bu zat dostlar Ensar'ın Ömer'i diye bilinir. Aynen Hazreti Ömer'in ahlakına sahip bir insandır. Ömer nasılsa Talha da öyledir. Hiddetli, söyleneni yerine getiren, cesaretli ve korkmaz birisi. Ebu Talha'ya der ki Hazreti Ömer, bu 6 kişiyi ben seçtim. Sen Ensar'dan 50 kişi seçeceksin. 50 tane savaşçı, bu 6 kişinin istişare edeceği evin önünde nöbet tutacaksın. Eğer bu 6 kişiden 5'i bir isim üzerinde birleşir, biri muhalefet ederse o birin başını uçuracaksın. 4'ü bir isim üzerinde birleşir, ikisi muhalefet ederse o ikisinin başını uçuracaksın. 3'ü bir isimde birleşir, 3'ü de bir isimde birleşirse Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, onun reyine başvurun. O hangi tarafı seçerse o tarafın adayı halife olsun. Olur ki Abdullah İbni Ömer benim oğlum diye görüşü kabul edilmezse, o zaman bakın Abdurrahman İbni Avf hangi taraftaysa o taraftaki insanın adayını seçin. Tanzimi görüyor musunuz dostlar? Nizama bakın. Çünkü Ömer en büyük nizam olan İslam'ın aşığıdır. Ama gel gör ki bugünün insanları, bugünün Müslümanları, bizler nizam ve intizamdan gayri yaşıyoruz. Bizler öyle bir medeniyetin ve öyle bir mirasın insanları olarak onlardan günümüze bu nizamı ve intizamı taşıyamadık. Allah o nizam ve intizamı yeniden nasip etsin bu ümmete inşallah. Ne oldu dostlar? Hazreti Ömer vefat etti. Ve insanlar bu istişare heyetinin belirleyeceği halifeyi beklemeye başladılar. Ebu Talha el Ensari 50 savaşçı ile bu 6 insana dedi ki, haydi girin Ayşe'nin evine ve orada halifeyi belirleyin. Abdurrahman İbni Avf o gün Ebu Talha'nın bu emrine uyarak halifeyi seçmek için Ayşe validemizin evine girdiler. O gün istişare heyetinden bir eksik vardır. Talha İbni Ubeydullah Medine'de değildir. Dolayısıyla 5 kişi halifeyi seçmek için Hazreti Ayşe'nin evinde toplandılar. Abdurrahman İbni Avf dedi ki, gönüllü olarak bu işten çekilmek isteyen var mı? Kim ben halife adayı değilim deyip bu işten çekilecek? Hiç kimseden ses çıkmadı. Abdurrahman İbni Avf dedi ki ben çekiliyorum. Ben halife olmamak üzere çekiliyorum. Ve çekildi. Ondan sonra bir daha tekrar etti soruyu. Var mı başka çekilmek isteyen? Yine ses yok. Bu sefer Abdurrahman İbni Avf dedi ki ey Sa'd İbni Ebi Vakkas amcasının oğlu sen de çekil. Benim amcamın oğlu ben onu da çekiyorum bu işten. Geriye kim kaldı dostlar? Hazreti Ali, Hazreti Osman ve Zübeyir İbni Avvam. Bu üçü kaldı. Abdurrahman İbni Avf ondan sonra Medine'nin sokaklarına düştü. Tek tek insanlara sordu. Üçüncü halife olarak kimi seçmek istersiniz? Baktı ki insanların reyi, oyu, görüşü iki insanın üzerinde. Ya Hazreti Ali ya Hazreti Osman. Üçüncü bir isim yok. Kimisi Hazreti Ali istiyor, kimisi Hazreti Osman'ı istiyor. Yeniden geldi eve Abdurrahman İbni Avf. Topladı yeniden istişare üyelerini ve tek tek yanına çağırdı. Ali'yi çağırdı Hazreti Ali. Ey Ali dedi. Eğer sen birini aday olarak seçmek isteseydin kimi seçerdin? Hazreti Ali dedi ki Osman'ı ya. Osman'ı seçerdim dedi. Peki dedi Allah razı olsun. Osman'ı çağırdı. Ey Osman eğer sen halifeyi seçmek isteseydin kimi seçerdin? Ben Ali'yi seçerdim dedi. Osman Ali'yi, Ali ise Osman'ı seçiyor. Daha sonra Abdurrahman İbni Avf sırasıyla Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ve Zübeyir İbni Avvam'ı da çağırdı. Sizler kimi seçersiniz? Bizler Osman'ı. Genel ibre Osman'ın üzerinedir. Ve o günler dostlar Hazreti Ali 43 yaşlarında, Hazreti Osman ise 70 yaşlarındadır. Yaşın da verdiği bir tecrübeyle Abdurrahman İbni Avf'ın düşüncesi de Osman'ı seçmek üzeredir. Son gün toplanır insanlar ve istişare üyelerini de alarak Abdurrahman İbni Avf Mescid-i Nebevi'nin yolunu tutar. Nerede der Ebu Talha? Çağırır Talha'yı. Al 50 tane askerini Allah Resulü'nün mihrabının önüne gel der. Osman nerededir? Osman her zamanki gibi utancından mescidin en gerisindedir. Çağırtır onu, onu da yanına oturtur. Ali'yi de çağırtırır yanına. Kendisi de Allah Resulü'nün minberinin üzerine çıkar. Ve nereye çıkar biliyor musunuz Abdurrahman İbni Avf dostlar? O güne kadar hiçbir sahabenin yapmadığı Resulullah'ın basmış olduğu basamağa çıkar. Resulullah hutbeyi verdiği o basamakta hiç kimse oraya ayak basmamıştır o güne kadar. Ebu Bekir halife olunca bir basamak aşağıdan insanlara hutbe verirdi. Ömer halife olunca Ebu Bekir'in bastığı yere de basmaz bir basamak daha aşağıda dururdu. Ama o gün Abdurrahman İbni Avf ümmetin bu zor meselesi karşısında Resulullah'ın bastığı yere basıyor. Ve bunun da gerekçesini anlatıyor. Ey insanlar biz yeni bir halifeyi seçmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Ve ben en hayırlı olanı bugün sizlere söyleyeceğim der. Döner Allah'ın huzuruna saatlerce dua eder sessizce. Hiç kimse Abdurrahman İbni Avf'ın neye dua ettiğini, Allah'tan neyi istediğini bilmez. Sonra döner ve ey Ali der, şimdi seçeceğim insana biat edecek misin? Evet der. Ey Osman, benim seçeceğim insana biat edecek misin? O da evet der. Ve bendir Osman İbni Affan'ı ümmetin üçüncü halifesi olarak seçtim. Daha sözünü bitirmeden dostlar, Hazreti Ali İlk kez koşar Osman'ın eline yapışır ve Osman'a biat eder. O anda mescitte ilk biat eden Hazreti Ali'dir. Ve daha sonra insanlar halka halka gelerek Hazreti Osman'ın elinden tutar Osman'a biat ederler. Artık Osman İslam ümmetinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu İslami otoritenin üçüncü halifesidir. İyisi mi dostlar biz halife olan Osman'ın hayatını bir dahaki derse bırakalım. Burada şu temenniyle bitirelim isterseniz. Rabbim inşallah bizleri de Osman'ın yolundan gidenlerden eyler. Hayanın timsali olan Osman gibi hayayı öğrenenlerden eder. Ve bu iffetsiz çağa hayayı taşıyanlardan eder. Ve bizleri de Osman gibi cömertliğin zirvesi olup Allah yolunda infak etmenin, vermenin, o yüce duygunun nasıl bir duygu olduğunu, imanın onunla nasıl kemale erdiğini bizlere de gösterir. Rabbim onların yolundan gitmeyi bizlere nasip eder. Allah'a emanet olun, bizi de Rabbur Rahim'imize emanet edin inşallah.